Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej Radia, niedziela 7 kwietnia, minęła 15. Krzysztof Zygrewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim rocznica zbrodni katyńskiej, papież o obmawianiu innych i martwe delfiny na Morzu Egejskim. Na początek Lublin, gdzie upamiętniono ofiary zbrodni katyńskiej. Wiosną 1940 roku Sowieci zamordowali ponad 22 tysiące polskich oficerów wziętych do niewoli. Mija kolejna rocznica zbrodni, a bliscy ofiar wciąż nie mają pełnych informacji na ten temat, mówiła szefowa lubelskiego stowarzyszenia Rodzina Katyńska Danuta Malonowa. Ciągle czekamy właściwie na pełne wyjaśnienie tej zbrodni. Może nie tyle wyjaśnienie, co nam chodzi bardzo o tą białoruską listę katyńską. To prawie 4000 rodzin nie wie, gdzie ich bliscy zostali pochowani, czy zostali rzeczywiście tam na Białorusi zamordowani, czy tam spoczywają ich szczątki. Nic się w tej sprawie nie dzieje. Od listopada 2004 roku śledztwo w sprawie Katynia prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Historycy IPN uważają zbrodnię katyńską za ludobójstwo. Około 100-osobowa delegacja Związku Polaków na Białorusi uczciła pamięć ofiar zbrodni na polskich oficerach w Katyniu i katastrofy prezydenckiego Tu-154M przy lotnisku Siewiernej w Smoleńsku. Prezes Związku Angelika Borys mówi, że pojechali m.in. uczniowie z polskich szkół. Pamięć historyczna jest bardzo ważnym elementem pielęgnowania tożsamości narodowej, wychowania młodego pokolenia. Oni żyją, dopóki my o nich pamiętamy. W tym roku przypada 79. rocznica zbrodni katyńskiej oraz 9. rocznica katastrofy smoleńskiej. Kiedy obmawiamy innych, rzucamy kamieniami, mówi papież. Franciszek podczas spotkania z wiernymi apelował o to, by wypuścić z rąk kamienie oczerniania i potępiania. Papież przywołał scenę z Ewangelii świętego Jana, w której Jezus na pytanie, czy należy ukamienować cudzołóżnicę, powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień i jej wybaczył. Zaznaczył, że z tej sceny płynie bardzo cenna nauka. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Upuśćmy kamienie potępienia i oszczerstw, którymi czasami chcielibyśmy obrzucić innych. Dodał, że Jezus gestem przebaczenia i miłosierdzia otworzył przed grzesznicą nową drogę życia, wolną od grzechu. Zaznaczył, że tę ofertę Jezus składa również nam. Podkreślił, że prawdziwe nawrócenie otwiera przed chrześcijaninem nową drogę życia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Strażacy z całego kraju urządzą w Poznaniu najbardziej lany poniedziałek. Akcja ma pomóc w zbiórce środków na ratowanie noworodków w poznańskim szpitalu ginekologiczno-położniczym Uniwersytetu Medycznego. W wielkanocny poniedziałek przez stolicę Wielkopolski przejedzie chorowód 50 samochodów strażackich. Potem na poznańskim Strzeszynku odbędzie się festyn. Zaplanowano pokazy ratownictwa technicznego, udzielania pierwszej pomocy, koncerty i licytacje. Za zebrane pieniądze kupione zostanie kapnograf przez skórny, urządzenie, które pozwoli wykonać wiele badań bez pobierania krwi, a także wyprawki rehabilitacyjne, które pozwolą na szybszą regenerację małych pacjentów po zabiegach, operacjach i długotrwałym leżeniu w inkubatorze. Na jednym z portali crowdfundingowych już wystartowała zbiórka na wsparcie szpitala z ulicy Polnej w Poznaniu i na ratowanie noworodków. Kilkanaście martwych młodych delfinów znaleziono na greckich wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego. Sytuacja niepokoi organizacje zajmujące się ochroną środowiska, które łączą przedwczesną śmierć zwierząt z obecnością wojskowych okrętów w tym rejonie. Morze Egejskie wyrzuciło na brzeg 13 martwych delfinów. Prawie połowę z nich znaleziono w tym tygodniu na wyspie Samos, która znajduje się niedaleko tureckiego wybrzeża. Grecki Instytut Ochrony Morskiej Archipelag uważa, że to tylko mały wycinek rzeczywistości. W tym samym okresie w poprzednich latach znajdywano jedno lub dwa martwe zwierzęta. Naukowcy z Instytutu tłumaczą, że ssaki nie były chore i nie noszą śladów umyślnego zabójstwa. Zaznaczają, że złe warunki pogodowe nie pozwoliły im w ostatnich dniach wypłynąć na pełne morze i dotrzeć do innych miejsc, co ukazałoby prawdziwą skalę problemu. Specjaliści zwracają uwagę na to, że niedawno Turcja przeprowadziła w tamtym regionie manewry wojskowe. Alarmują, że obecność na Morzu Egejskim zbyt wielu okrętów wojennych różnych państw w połączeniu z rozwijającą się turystyką zagraża lokalnemu ekosystemowi. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

encontrare, inténtalo encontrare, inténtalo encontrare. Jeżeli ktoś z Państwa, tak przynajmniej mu się wydaje, że cierpi na taką jakby jałowość emocjonalną, co na koncert Jasmin musi się wybrać, nie ma siły, żeby ktoś wyszedł z tego wieczoru głęboko poruszony. Siesta będzie z Jasmin w Bielsku-Białej we wtorek, to już naprawdę za chwilę, pojutrze. A jak tam sobie jej przyjaciółka poradziła wczoraj w NFM-ie? They say I gonna burn on fire. Yo quiero vivir sin miedo. I'm trying to stay out of trouble. Yo quiero vivir sin miedo. Walk away from the madman. Voy a vivir sin miedo. From the madman that give me candy. Quiero vivir. You will never step into promised land, cause Scotland do not want dirty ships like you, girl. No, I do not want to follow rules, I play my way, that's why they say this girl is on fire. Do not know what is my church, but I know where's my God and what he wants from me now. I know he's always on my side, cause by a miracle I found an angel in you. Ay, ay, ay, ay, you and I. Yeah, they keep talking about profits and losses. Yo quiero vivir sin miedo. But they never talk about the lovable. Yo quiero vivir sin miedo. They say the paradise is a faraway land. Voy a vivir sin miedo. I was on holy ground when you took me in your arms. Słychać, że lato idzie jak w sieście. Coraz częściej słuchamy tego rozkosznie bujającego nas reggae. To a propos bujania, bójka właśnie, która wczoraj w NFM w Wrocławiu miała koncert i bardzo jestem ciekaw, jak sobie poradziła i co państwo na ten wieczór, bo ja miałem przyjemność osobliwą, szczerze mówiąc, dwukrotnie współpracować z bójką podczas koncertów, raz podczas takiego trójkowego poniekąd, choć w sali kongresowej, a nie tutaj u nas, no i raz oczywiście na Siesta Festiwalu. I były to doznania jedyne w swoim rodzaju. Bójka rzeczywiście niechętnie zrazu, no ale ostatecznie jakoś pojawiała się na scenie w stanie, który teoretycznie mógłby ją kwalifikować do badania alkomatem, ale jak potem się okazało, to taki po prostu w głowie mąci ta muzyka, więc ona pije tylko herbatę, natomiast na scenie zachowuje się w sposób zgoła niekonwencjonalny, jakby właściwie zapominała, w jakiej tam jest sprawie. I podczas tych obu koncertów to było tak, że one trwały właściwie półtorej godziny, ale ona może zaśpiewała 5-6 piosenek w każdym z nich, a poza tym bawiła publiczność opowieściami, które po prawdzie rozśmieszały, czy też wzruszały głównie mówiącą te słowa. Więc ja, zwłaszcza na Siesta Festiwalu, byłem przerażony, bo nie wiedziałem, jak to się skończy. Więc myślę sobie, niech inni się tym zajmują, niech inni oglądają bójkę na żywo i zwłaszcza robią jej koncerty, a ja będę miał mnóstwo frajdy po prostu z jej płyt i zawsze to jest radość, kiedy jedną z tych płyt mogę przynieść do siesty i z państwem się dzielić. Więc jestem ciekaw, jeśli ktoś był wczoraj we Wrocławiu, niech napisze, a 18 w tymże pięknym mieście, jakże gościnnym dla muzyki, Diego Sigala. Tenía que ser por mi color, son muy fácil de entender. Cantando voy, haciendo al mundo feliz. Yo soy candela que para los pies hasta morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar se me explica por qué. Fui llamado con tres toques de tambor. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé del guaguancó. El día que nací yo nacieron titas las flores y en la pila del bautismo cantaban los ruiseñores. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé. Żarliwe muzykowanie 18 kwietnia Diego Sigala we Wrocławiu. A ja sobie pomyślałem, że skoro ta salsa tak nam rozświetliła niebo nad głowami, to może warto by pozostać w tym nastroju i ułożyć sobie nasz tradycyjny siestowy tryptyk z tą muzyką, co państwo na to. A nawet jeśli jesteście przeciwni, to ja nie zdążę tego usłyszeć. Tylko od razu poproszę, by dołączył do nas, z nawiasem mówiąc, nominowanej do Latin Grammy płyty pan Alain Perez. Era un tipo con corbata y sin cabeza y le trataban de usted. Tan perfecto pero le falta una pieza. Ahora te contaré. Por el día siempre va de ejecutivo. se respeta y en la noche va tirándose al descuido. Le encanta especular, repítelo otra vez, mamá. Con doble identidad, vive y goza su medida con decencia. Y con intensidad, repítelo otra vez, mamá. Proszę, i dwa takie właściwie nie tylko niezjadliwe, ale wręcz trujące grzyby w jednym barszczu. Bo po pierwsze, Alan Perez, którego prosiłem o zupełnie inną piosenkę, zbiesił się i postanowił przemycić do siesty swojego hip-hopowego kolegę. No i ja oczywiście na początku chciałem się zapłakać z tego powodu, ale potem sobie pomyślałem, że przecież ta niedziela jest tak piękna, że powinniśmy być życzliwi dla ludzi. Ale to bym jeszcze przełknął, gdyby nie fakt, że państwa przekonywałem, iż Diego El Cigala jest dosłownie za chwilę w tym Wrocławiu, czyli 18 kwietnia, a tymczasem jest 18 czerwca. Ale ja wierzę, że ci spośród państwa, którzy ze siestą są za pan brat już od dawna, to mają pełną świadomość, że w kwestii dat nigdy, ale to przenigdy, nie należy tak stuprocentowo wierzyć prowadzącemu. No więc cokolwiek ja powiem, proszę jeszcze 7, a najlepiej 77 razy sprawdzić. Jest z nami Tito Puente, jest Eddie Palmieri, jest Herman Oliveira. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y ya jamás la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champa, que todo mi dolor bebiendo quiero ahogar. Y si la ven, y brindemos nomás la última copa, que tal vez ella ahora no estará, ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca feliz la besará. Eche amigo nomás, eche hasta el borde la copa de champán, que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y ya jamás la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiendo quiero ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue.

To Danny Silva z takiego projektu, który jest ukłonem w stronę geniusza Raula Indipuo. Raul Indipuo to był taki swoisty Seweryn Krajewski Angolii. Bardzo często się do niego odwołują współcześni muzycy. Jeśli państwo pamiętają na przykład na 9 naszej płycie zjazdowej zatytułowanej Muzyka moich ulic, tam Jami z przyjaciółmi składa hołd Raulowi i składa go taką piosenką, którą ja ogromnie lubię. Jest ona dosyć osobliwa, składa się bodaj z 4 części, które pozornie kompletnie do siebie nie przystają. A jednak wszystko się tam ostatecznie zgadza. No a to mówi nam tylko o tym, jak niesamowicie wielką łatwość do pisania melodii, fraz miał Raul, że on właściwie w jednym utworze potrafił zawrzeć 4 osobne piosenki. Ten temat nosi tytuł Amania, śpiewa Paulo Flores. Acender uma vela na Mushima. Amanhã levo para os meus santos flores de acácias. Amanhã peço pra toda gente que me estima. Amanhã peço pra um novo dia que virá. Amanhã, oh, amanhã, eu peço ao meu lema que faça com que eu volte a morar na terra amada que me viu nascer. Quero chegar de madrugada para ver o sol raiar. Quero chegar de madrugada, oh, pra ninguém ver se eu chorar. Quero chegar de madrugada, oh, pra ninguém ver se eu chorar. Vou andar por aí com o meu violão. Vou a Mutamba, tomo uma chimbombo qualquer. Por Macurianaki, sou igual a toda gente. Na linha da Terra Nova, só paro lá no Museque. Com a minha gente, entre mufete e conversa. E de madrugada, com catembe e com capuita. Zá, zá, zá, zá, sangazuz até cair. Zá, zá, zá, zá, sangazuz até cair. No passo do Sangazuza, Sangazuza até cair. No passo do Zazazaza, Sangazuza até vela na Mushima. Amanhã eu levo para os meus santos flores de acácias. Amanhã peço pra toda gente que me estima. Amanhã peço pra um novo dia que virá. Amanhã, oh, amanhã, peça o meu lema que faça com que eu volte a morar na terra amada que nos viu nascer. Quero chegar de madrugada para ver o sol raiar. De manhã quero chegar de madrugada, oh, pra ninguém ver se eu chorar. Quero chegar de madrugada, oh, pra ninguém ver se eu chorar. Vou andar por aí com o meu violão. Vou a Mutamba, tomo uma chimbombo qualquer, por Macurianaque. Sou igual a toda gente na linha da Terra Nova. Só paro lá no Museque com a minha gente. Entre Mufete e conversa, e de madrugada com Catembe, com Capuita. Zazazazá, Sangazuza te caí. Zazazazá, Sangazuza te caí. No passo do Sansa Sangazuza, no passo compasso do Sangazuza. Zaza, zaza, Sangazuza, za, za, za, za, Sangazuza te cai. Powtórzymy tę piosenkę w okolicach 24 maja na imieniny Zuzy. Paula Floresza, teraz Maja. Lá na terra ninguém dança, dizem que faz mal ao coração. Não há jovem nem criança, faz mal à solidão. Lá na terra ninguém beija, nem sabe o sabor de uma canção. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Lá na terra o mundo gira e não sabe pra onde se virar. Ninguém sabe o que é pra cima, nem pra onde fica o mar. Lá na terra ninguém sonha, nem quer tempo pra sonhar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Lá na terra não inventaram amor, ninguém sabe ao que ele sabe. Chamam-lhe terra da saudade. Lá na terra não há flores, a beleza faz jejum. Não há dor nem há doença, a morte vem sem sentido algum. Há um Deus que é de todos, mas não chega a nenhum. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Andrade na drugim dniu Siesta Festiwalu naszego trójkowego. To jest 26 wieczór kwietnia. Majra z ostatniej płyty i może warto przypomnieć, bo tu nie Majra akurat będzie bohaterką tego ostatniego w tej godzinie tryptyku, lecz Luisa Sobral. Mianowicie to ona napisała, w moim pojęciu, jedną z kilku najlepszych piosenek na płycie Majra. A tymczasem sama Luisa Sobral wydała nową płytę, nosi na tytuł Roza i taki drobiazg z tego albumu. Já te pedi, até insisti, para não chegares perto. Perto de mim é melhor assim que algo incerto. Eu não sou de grandes paixões, quebrar corações não é para mim. Prefiro evitar no meu canto ficar. Melhor assim. Mas tu não me quiseste ouvir, voltaste a insistir em chegar perto assim. Egoísta ruim, sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo pra mim. No instante em que te vi, deixei de procurar. Não tinha mais sentido se aquilo que buscava e sem saber sonhava era contigo. E desde logo ignorei o teu pedido, pois o que dizia a tua boca era pelos olhos desmentido. Investi sem hesitar, nunca quis nada tanto assim. Tudo fiz por um beijo, mas não foi só um beijo. Para mim, já te pedi, no instante em que insisti, te vi, deixei de procurar. Não tinha mais sentido perto de mim. Se aquilo é melhor buscar assim, e sem saber sonhar era contigo. Eu não sei grandes paixões, quebrar corações não é para mim. Prefiro evitar no meu canto a boca. É melhor era assim, pelos olhos desmentido. Não me quiseste ouvir, voltaste a insistir em chegar perto assim. Mas não foi só um beijo pra mim. Luisa Sobral z ostatniej płyty i oczywiście nie sama, bo jak państwo słyszeli, towarzyszył jej brat Salvador Sobral. Salvador, który jest w Polsce właśnie, 4 zaczął w Krakowie, 6, więc wczoraj był w Nosprze, dzisiaj gra w NFM-ie we Wrocławiu, śpiewa właściwie powinien powiedzieć, a jutro będzie w warszawskim klubie Palladium. Z serca zapraszamy państwa na spotkanie z tym mistrzem, dla którego siostra napisała piękne piosenki, w tym tę jedną, która przywróciła wiarę w człowieka i wiarę w to, że wielkie festiwale mogą też wygrywać wspaniałe utwory. Salvador Sobral z piosenką Siostry, a siesta powróci w stosownym momencie. Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada.